Ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Lenovo za jedyne 790, Acer, Intel Core i5 teraz taniej o 200 zł. Laptop dla graczy Dell, Intel Core i7, grafika Nvidia teraz taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 kwietnia jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Sobota pod znakiem konwencji przed majowymi wyborami do Europarlamentu, Prawo i Sprawiedliwość w Lublinie, Koalicja Europejska w Rzeszowie, Wiosna w Warszawie. W kalendarzach Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Można już jechać obwodnicą Suwałk. W Lublinie rozpoczyna się kolejna konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości. Głos zabiorą m.in. szef rządu i prezes PiS. Na miejscu przed Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest Dawid Grygorcewicz. Powiedz, kto jeszcze będzie na konwencji? Z pewnością obecna będzie cała dziesiątka kandydatów PiS, którzy znajdą się na listach wyborczych w wyborach do Europarlamentu w tym okręgu obejmującym całe województwo lubelskie. Jedynką w tym regionie jest posłanka Elżbieta Kruk, z kolei dwójką rzeczniczka PiS i wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek. Wczoraj kandydatka na europosłankę mówiła, że celem spotkań, które odbywają się od końca lutego, jest mobilizacja elektoratu do działania. I naszych zwolenników, ale zachęcenie też wszystkich Polaków do tego, by wzięli udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego, by ta frekwencja nas jako kraju była dużo większa niż dotychczas, bo te wybory naprawdę są bardzo ważne. Politycy PiS po zakończeniu konwencji mają również zaplanowane spotkanie z wyborcami w tym regionie. Dotychczas konwencje odbyły się już m.in. w Rzeszowie, Katowicach, Wrocławiu czy Gdańsku. Dawid Grygorcewicz z Lublina, dziękuję. W Rzeszowie konwencja wyborcza Koalicji Europejskiej. Lider PO Grzegorz Schetyna mówił, że stawką wyborów do Parlamentu Europejskiego będzie przyszłość Polski. Poruszył m.in. temat przemysłu zbrojeniowego. Jak powiedział, Koalicja Europejska ma plan szybkiego wzmocnienia i unowocześnienia polskiej armii, a także plan zamówień dla sektora zbrojeniowego. Bo dla Polski, dla polskiego przemysłu zbrojeniowego to być albo nie być. To jest kwestia elementarnego bezpieczeństwa. A dla Podkarpacia i przemysłu szansa na wielki rozwój, na wielkie szanse. Na to, żeby ten skarb, który jest niewykorzystany, nieznaleziony, nie leżał dalej zakopany. Żeby zakłady nie stały, nie niszczały, żeby ludzie i fachowcy nie marnowali się. Żeby ruszyła praca, żeby ten wielki potencjał regionu podkarpackiego wreszcie na stale móc uruchomić. O tym będą te wybory i to będą nasze decyzje. W Warszawie zbierają się sympatycy Wiosny Roberta Biedronia. W południe rozpocznie się konwencja wyborcza poświęcona m.in. 3 latom rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wiosna przedstawi też swój pakiet propozycji reform odbudowujących społeczeństwo obywatelskie i antypiątkę Kaczyńskiego. W kalendarzach Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. O rodakach zamordowanych przez stalinowskich oprawców pamiętają Polacy mieszkający w Rosji. Na polskim cmentarzu wojennym w Katyniu odprawiono mszę, zapalono znicze. W Rosji dokumentowaniem zbrodni katyńskiej zajmuje się od 30 lat Stowarzyszenie Memoriał. Szef sekcji polskiej Stowarzyszenia Aleksander Gurianow mówi, że ujawnienie wszystkich faktów zbrodni i pełna rehabilitacja ofiar jaki mają Rosjanie wobec Polaków, ale też jednym z warunków pełnego rozliczenia się społeczeństwa rosyjskiego ze zbrodni okresu stalinowskiego. Sprawa zbrodni katyńskiej, jej badania, to jest przede wszystkim nasza wewnętrzna sprawa, bo chodzi o funkcjonowanie prawa w naszym kraju. Mimo starań Stowarzyszenia Memoriał, władze Rosji do dziś nie zgodziły się na prawną rehabilitację ofiar zbrodni katyńskiej i nie odtajniły wszystkich dokumentów tak zwanego śledztwa katyńskiego. Na koniec jeszcze informacja dla kierowców. Można już jeździć obwodnicą Suwałk. Trasę wybudowano w ciągu drogi ekspresowej S61. Kilkadziesiąt lat czekano na tą obwodnicę. Mieszkańcy kolejnego miasta, kolejnego regionu odetchną z ulgą. Mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Droga S61 jest częścią międzynarodowego szlaku Via Baltica, która jest częścią międzynarodowej drogi E67 biegnącej przez Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię. Jest to najważniejsze połączenie drogowe pomiędzy Europą Zachodnią a krajami bałtyckimi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachodnie Pomorze, Warmia i Mazury, Suwalszczyzna i województwo kujawsko-pomorskie. Tutaj chwilę ze słońcem, w pozostałej części chmury, mgły i opady deszczu i deszczu ze śniegiem. 3 stopnie w Zakopanem i Jeleniej Górze, 5 we Wrocławiu i Opolu, 8 w Kielcach, Szczecinie, Zielonej Górze, 9 stopni w Warszawie, najcieplej w Przemyślu, 12 stopni. Trójka.

train whistle blow, rolling down the line. I come to rescue this heart of mine. Hear the rumble and roar of the moonlight express. A one last chance at a better world than this. Better world. Every traveler's sad, silent as a stone. A lot line, but not quite flesh and bone. Yet I would not be dogged or driven to faint by a trainload of lost souls in the half-light. Then a voice from a hooded robe of black whispered, Pilgrim, here we go. Gino, jak wino. Nowa płyta Gino Vanelliego, świetna. Po prostu świetna, świetna, świetna. Warto było czekać. Ghost Train na dobry początek naszej audycji. Proszę wsiadać do naszego pociągu i nie wyglądać przez okno. Właściwie nie mogłem uwierzyć w to, co widzę rano. 7:00. Wygląda na tam śnieży. No teraz już przestało. Ale śnieżyło jakoś do 9:00 z kawałkiem. A nieważne. Muzyka jest najważniejsza dzisiaj do godziny 13:00. Mam nadzieję, że udało się przygotować piękny zestaw przedobiadowy. No właśnie, to dzisiaj, ponieważ taka pogoda za oknem, to ja poproszę o listę obecności. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Odsyłam Państwa także na naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo na przykład wyniki wczorajszego notowania listy. Szarówka na pierwszym miejscu. Ale też jest głosowanie na Polski Top Wszechczasów. Czas szybko płynie, dziś 13 dzień kwietnia. Do końca kwietnia czekamy na głosy, a 2 maja to pojawi się na antenie. No a co w naszym dzisiejszym spotkaniu? Taki trochę rozbójnik. Po godzinie 12 spodziewamy się gościa. A poza tym sporo nowości, ale też dużo klasyki, zwłaszcza w Radiu Kalifornia. Z moich pobieżnych wyliczeń wynika, że w takiej na przykład Kalifornii to teraz jest 2:15 w nocy. Kto by nas słuchał o tej porze? Ale jeśli słuchają Państwo gdzieś poza Polską, to też poproszę o listę obecności. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Zaczekamy na pana Erika i polecimy dalej. Kucharz z Radomska poleca krupnik na obiad i filet z ryby. No a ja wczoraj zacząłem sezon młodej kapusty, więc jeszcze na kilka dni wystarczy. No i co najważniejsze, nowa płyta Melisy Etheridge dotarła do mnie wczoraj. Jest świetna, świetna, świetna. Just another part. Tak, to ona świetna, Melissa Etheridge, The Medicine Show. Pamiętam, że płytę z 2016 roku Memphis Rock and Soul podarowałem Piotrowi Baronowi, ucieszył się bardzo, ale tej nie oddam nikomu. 11 piosenek i właściwie 11 na 11. Melissa w świetnej formie. Polecam ten album, The Medicine Show. Zostańmy jeszcze z Melissą przez 4,5 minuty. Melissa Etheridge z nowej płyty. Dzisiaj będę wieczorem układał swoją listę. Jeszcze nie wiem, które piosenki znajdą się w moim zestawieniu, bo cała płyta bardzo, bardzo mi się podoba. No właśnie, słuchaczka napisała i mówi, że może to już kryzys wieku średniego, że wszystkie płyty ostatnio mi się podobają. Nie, to nie jest tak. Przynoszę tylko te, które mi się podobają, a wyrzucam te, których nie mogę słuchać po jednym razie, a jest tego sporo, muszę stwierdzić. Jeszcze jedna płyta, na którą bardzo czekałem. The Music Center presents Johnny 75 Birthday Celebration. Jakoś dziwnie wydawało mi się, że to może będzie płyta nagrana przez artystów, którzy składają hołd Johnny, a to koncert, który odbył się dokładnie w jej 75. urodziny, czyli 7 listopada roku ubiegłego. Tak. A koncert jest rzeczywiście niesamowity. Proszę posłuchać. Looking for something, what can it be? Oh, I hate you some, I hate you some. I love you some. Oh, I love you when I forget about me. I wanna be strong, I wanna laugh along, I wanna belong to the living. Alive, alive, I wanna get up and jack, I wanna wreck my stockings in some jukebox drive. Do you want, do you want, do you want me, baby, do you wanna take a chance on maybe finding some sweet romance now, baby, come on. All I really, really want our love to do is to bring out the best in me and in you too. All I really, niesamowita radość publiczności. To koncert z okazji 75. urodzin Johnny Mitchell. Na okładce Johnny wygląda jak Agnieszka Osiecka, proszę sprawdzić. A wśród gości, no właśnie, między innymi Chaka Khan, Diana Krall, właśnie Rufus. A co słychać u Rufusa, pyta pani Iwona. No właśnie, aż dwie piosenki zaśpiewał. All I Want, tego słuchaliśmy, i jeszcze Blue. Cudowny jest Seal, Both Sides Now. Może nie wszystkim się udało, ale ta radość płynąca z koncertu, który odbył się, tak jak mówiłem, 7 listopada roku ubiegłego w Music Center w Los Angeles. Niesamowita. Na pewno będę wracał do tej płyty jeszcze. Just send them alone. Don't. Two Against Nature, Steely Dan. Dawno nie sięgałem po to nagranie. Chyba dobrze, że przedłużyłem dzisiejsze Radio Kalifornia, bo wyglądam przez okno i jest jakoś tak pięknie się zrobiło, jakby za chwilę miało wyjść słońce. Niech by tak było. Następne nagranie przyleciało z Kalifornii. Rzeczywiście. I okazuje się, że nasi są wszędzie. Jak posłuchałem tego nagrania, to dopiero potem się zorientowałem, że jego autorem jest Patryk Płoszaj. A zespół nazywa się Soul Mystery. A piosenka Crossing Over, proszę posłuchać, jaka ładna. Panie Patryku, wszystkiego najlepszego na urodziny, a przy okazji Ania donosi, że Zosia ma dzisiaj bardzo okrągłe, mama Zosia z Przeworska ma okrągłe urodziny, wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Soul Mystery, to jest zespół Crossing Over, to jest ta piosenka, proszę sobie zapisać. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Caught up carry on because I knew you went. History and freedom were complete. Before you were an icon, before they all took you, you could say I knew you well. Long ago, when our heroes seemed immortal, were they really so? It's a question for a wiser man. I will not ask again. I will only say I'm grateful for the time I knew you when. I Knew You When. To oczywiście Bob Seger w hołdzie dla Glenna Freya. Za kwadrans południe. Don't leave. Seize the day. That was what you always told me. Find a way. Would say as you would hold me, get away from here. It's oh so clear you can't stay. Long ago, we were old enough to love but not to know. There were dreams we kept inside but didn't show. As long.